कुछ काले बदला तो सीने बिच अग लागे लंघ गईयां कई बरसाता डर गयो सजना नींद रखो के जाग के कटिया राता अभी जाना सदा वास्ता प्यार दा एरता सोनिया मुड़ नहीं आनिया तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा चैना तू है दिल की कहानी सोने आ